उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका तय किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था, और जो ऐ पैगंबर हमने तुम्हारे पास वही के जरिए भेजा है, और जिसका हुक्म हमने इब्राहिम, मूसा और ईसा को दिया था कि तुम दीन को कायम करो और उसमें तफरका न डालना। फिर भी मुशरिकीन को वो बात बहुत ग्रां गुजरती है जिसकी तरफ तुम उन्हें दावत दे रहे हो। अल्लाह जिसको चाहता है चुनकर अपनी तरफ खींच लेता है, और जो कोई उससे लौ लगाता है उसे अपने पास पहुंचा देता है।